Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünden de size vaat ettiğim üzere Şura suresinin 30. ayet cellesinde Rabbimiz Tebareke ve Teala başımıza gelen musibetlerin günahlarımız yüzünden olduğunu beyan ediyor. Bu hususta tabii müjdeler de var. Çünkü musibetler günah yüzünden geliyorsa boşuna gelmiyor. O günahı sildiriyor demektir. O günah silinince de yani ahirette karşımıza çıkmayacak manasına geliyor. Hal böyle olunca Allah Teala Müslümana devamlı hayır yapar. Kaidesi bir kere daha tecelli etmiş oluyor. Müslüman hakkında bir şer yok. Velakin tabii keşke Müslüman günah işlemeseydi, musibete düçar olmasaydı, hep zikir ve ibadet üzere olsaydı, afiyet içerisinde yaşasaydı, dünyada da ahirette de bela bulmasaydı, azap görmeseydi. Ama maalesef biz de duramıyoruz. Bu usta dedim size ayet-i kerimenin tefsirinde bazı hadis-i şerifler rivayet edeyim dedim. Onları okuyacağım inşallahurrahman. Rabbimiz Tebareke ve Teala azami derecede istifade edenlerden eylesin. Amin. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok ayet-i kerimeler en faziletli, işte en müjdeli, en ümit verici şeklinde tabir ediliyor. Mesela erci ayetin fil Kur'an, Kur'an'daki en ümit veren ayet nedir? Mesela işte Kur'an-ı Azimüşşan'daki ehvefu ayetin fil Kur'an, en tehdit içeren, en korkutucu ayet hangisidir gibi şeyler çok tefsirlerde rivayet ediliyor. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Hal böyle olunca mesela Kur'an-ı Azimüşşan'daki en ümit verici ayet nedir? Ne diyorlar alimlerimiz? Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Allah Teala Habibine buyuruyor. Habibim söyle ki ey benim kendi nefisleri aleyhine israfta bulunmuş, her türlü masiyet işlemiş, her türlü günahı kendi aleyhlerine irtikap etmiş, canlarını cehenneme atmış, azaba satmış kullarım. Kullarım, yine de benim kullarım. İşte o benim kullarım buyurunca iş orada bitiyor. Çünkü her günah yapmış, yine de benim kullarım. İşte bu en ümitli ayet olarak söyleniyor mesela. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şimdi günahları burada tasnif etmeden, kebair sagair diye büyük küçük ayırmadan ondan sonra niteliğini ve boyutunu beyan etmeden nefislerin aleyhine yani kendilerinin aleyhine israfta bulunmuş. İsraf haddi aşmak demek yani. Hududu, sınırı geçmek demek. İsraf bu demek. Kendi nefsinin aleyhine israf etmek demek. En büyük günahları yapmış demek. Yine de benim kullarım buyuruyor. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne Allah yaghfiru zunube cemi'a. Şüphesiz Allah bütün günahları mağfiret eder. Şimdi bütün bak cemi'a. Kur'an-ı Azimüşşan'da bir tek burada var. Bütün günahlar diye. يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا bütün burada ne giriyor? Küçüğü de giriyor, büyüğü de giriyor, gizlisi de giriyor, açığı da giriyor, öncesi de giriyor, sonrası da giriyor, sehivlisi de giriyor, kasıtlısı da giriyor, hatalısı da giriyor, hepsine. اِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ziyade mağfiret eden, ziyade acıyan, ancak Allah var. İşte bu ayeti alimlerimiz erci ayetin, Kur'an, Kur'an'daki en ümit verici ayet diye ulema, sahabe-i kiram, tabi-i nizam beyan etmişler. Neden? Çünkü diğer yerlerde illa men tâbe, tevbe etme şartı var. Ve âmene, yeniden imanı tecdit etme şartı var. Ondan sonra ve amile salihan, salih amel işleme şartı var. Diğer birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın tevbeleri kabul edeceği, günahlar mağfiret edeceği beyan ediliyorsa da oralarda hep bazı şartlar koşuluyor. Onun için işte bu ayet-i kerimede Hazreti Vahşi hakkında indi. Mekke'de onunla beraber olan bir grup hakkında. Hep onlara bu ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği zaman onlar iman etmeden evvel böyle biz acaba iman etsek af olur muyuz diye sordukları zaman evvelce inen ayet-i kerimelerde hep şartlar varid oldu. Tâbe, tevbe ederse, âmene iman ederse, âmile salihan, salih amel işlerse. Onlar da dediler ki biz iman ederiz. İman, inanmak kolay bir şey. Ama sonra tevbe etmek var. Tevbe etmekten sonra tevbede sebat etmek var. Sözünde durmak var. Tevbeyi bozmamak var. Sonra salih amel. Salih amel ne demek? Allah'ın kabulüne elverişli amel. Allah'ın kabulüne elverişli olmak kolay mı? Sen kendine göre salih zannedersin. Amelin talih olur, bozuk olur. Yani onun için bu şartları biz yerine getiremeyiz belki diye böyle onlar da geri cevap gönderdiler ki bize daha müjdeli bir şey lazım falan. Allah-u Teala da bugüne kadar her şirki günahı işlemişsiniz. Ondan sonra Hazreti Hamza'yı bile şehit etmişsiniz. Radıyallahu anh, ben sizi affetmiyorum. Ne yaparsanız yapın cehennemin dibine kadar yolunuz var. Buyurmadı. Bak üçüncü olarak bu ayet-i kerime indirdi. Ey benim nefislerinin aleyhine her türlü günahı işlemiş kullarım. Yine de benim kullarım. O izafet var ya, o kendine nispet etmesi, benim demesi, sahiplenmesi Celle Celaluhu. Bu çok büyük iş ya. Bu çok büyük ümit verici bir şey. Zaten ondan sonra hemen iman ettiler. Efendim geldiler. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbetinde bulundular. Hepsi sahabe-i kiram olma şerefine nail oldular. Çünkü bu ayet dediler, tamam dediler, işi bitirdi. Çünkü neden? Burada Allah Teala hiçbir şart şurt koymuyor. Ey benim kullarım diyor. Yeter ki tabii Müslüman olacak. Müslüman olmadan, iman etmeden evvel günah münahaf olmaz. Çünkü şirk günahı dururken günahların en büyüğü ekberul kebair. Onun altındakiler nasıl af olsun? Ama eğer iman var ise, ne kadar da günah var ise, اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, hepsini mağfiret edebilirim buyuruyor. اِنَّهُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ, ben ziyade bağışlayan benim, çok acıyan benim, Mevla buyuruyor. Onun için bu ayet Kur'an-ı Kerim'de en ümit vaat eden, ümit bahşeden ayet-i kerime olarak değerlendiriliyor. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetler tasnif edilirken yine ne buyuruluyor? Buyuruluyor ki ehvefu ayetin fil Kur'an. Kur'an'daki en tehditli ve korkutucu ayet. Hangisi acaba? Hangisi? Estaizu billah. Femen ya'mel miskale derratin hayran yarah ve men ya'mel miskale derratin şerran yarah. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, bak virüs gözle görülemiyor ama ne işler yapıyor görüyor musun? Bütün dünyayı kavuran virüs. Bütün dünyadaki ağırlığına kadarmış biliyor musunuz? Bütün dünyada. Çin'den Amerika'ya kadar bütün kıtaları açtı. Herkesi devirdi geçti. Bir grammış. Yani korona virüsünün, COVID-19 dediklerinin toplam ağırlığı bir gram. Bir gram. Ne kadar insana bulaştı? Kaç milyon. Ne kadar insanı öldürdü? 200 bin kişinin ölümüne dünyada 200 bini de geçti. Daha da ne kadar ölmüş var o tespitsiz, o da belli değil. Kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verdi. Ondan sonra efendim miktarı ne kadar? Bir gram. Peki adam başına ne düşüyor bundan? Yani şu anda korona olmuş bir hasta. Buna bundan ne düştü de bu hasta oldu bunu? Ateşlendirdi, nefesini kesti, ciğerini işgal etti, ciğerini söndürdü, nefes darlığı yaptı falan. Buna ne kadar düştü buna? 0000 yazıyorlar. Zeyre işte satır bitiyor. 0000 nokta bilmem ne kadar o adama düşen nasibi. Anlıyor musun? Ondan adam korona oluyor şu anda. Bütün dünyadaki ağırlığı 1 gram. İşte onu düşünüyorum ya, elle tutulmuyor, gözle görünmüyor diyorum. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki zerre kadar. Zerreyi anladım şimdi. Tabii zerre ondan da küçük canım. Şimdi koronanın 1 gramından bir adama düşen 0.00.00'dan daha da ufak zerre. Ya en ufak, yani zaten bizim gözlerimiz zerreyi görmez de. Belki laboratuvarla. Ya bu kadar hayır olur mu? Hem hayır yapacaksın hem de zerre kadar olacak. Hiç görülmeyen bir hayır oluyor işte. Olmasa Mevla böyle bir müjde vaat eder miydi? Zerre kadar hayır yapan onun mükafatını görecek. Bu taraf tamam. Bu çok iyi. Zayiat yok. Mevla buyuruyor, ben kulumun amelini zayi etmem. İnne Allah la yudayu ecra men ehsene amela. Güzel amel işleyenin ecrini, sevabını zayi etmem. O amel, güzel amel ne kadar olsa, zerre kadar olsa da. İnne Allah la yazlimu miskale zerratin. Bak ne buyuruyor yine ayet-i kerime hep bunlar. Zerre miskali, yani ne demek? Ağırlığınca Allah zulmetmez aşağı, haksızlık etmez. Ve intekü haseneten, bu ne demek şimdi? Ve intekü haseneten, o zerre kadar yaptığın hasene ise, yani güzel amelse, yudaifa, onu katlarım kat. İşte bak, 0.00 nokta bilmem neyi, ben ne yaparım Mevla buraya? Uhud dalgada katlarım. Yudaifa, hüytü milledunu, ecran azima. Çok büyük ecirler, sevaplar verir. Bir de bakarsın, ahirete çıkmışsın, efendim, hiç amelinden de ümidin yok. Sol tarafın kabarık, sağ tarafın efendim dibe vurmuş. Ufacık bir şey, zerre kadar bir şey gelir, sağ tarafa konur. Sen zaten dersin ama sağ olsa ne yazar, sola olsa ne yazar. Niçin? Zaten benim battı balık yan gider. Bu sol taraf zaten şaha kalkmış. Bu da şimdi sola konsa bir daha ileri. Zaten sağı kurtaracak halimiz yok ya artık. Sen öyle deme. Zerre kadar gelir. Sağa konması mühim bir şeyin. Çünkü sağa konduğu vakit o zerre kadar da olsa ve intekü haseneten güzel bir amelse yudaifa, itikadına göre, ihlasına göre, samimiyetine göre, imanına göre katlarım buyuruyor. Ve ütübilledün ecran azıyma. Çok büyük ecir veririm. Bir de baktın soldakiler indi aşağı, sağ kalktı, aşağı kalktı. Neyle? Zerre kadar bir şeyle de olabilir. Olabilir. Mevla bazı ameli, kulun amelini çok sever. Çok memnun olur, çok razı eder. Bazı kere öyle ameller var ki insan onu bir icraat, faaliyet yapmadan da yapabiliyor. Bazı innemel amal bin niyat. Bak, ameller niyetlerledir. Sonra ne buyuruyor? Niyetül mümini eblegu min ameli. Müminin niyeti amelinden daha tesirlidir. Niyetül mümini hayrun min ameli. Şimdi bir insan durduğu yerde, oturduğu yerde ya Rabbi bana keşke çok para vereydin de işte ben dünyada fakir bırakmazdım. Bir tane çorbasız bırakmazdım. Aç açık bırakmazdım. Bir tane ağlayan sabi bebek, işte anasından bir şey isteyen bir çocuk ağlar vaziyette bırakmazdım. Hepsine ulaştırırdım. Hepsine verirdim. Hepsine dağıtırdım. Hepsi memnun olurdu. Bu Ramazan gününde, iftarında, sahurunda. Hepsinin bol erzağı olurdu. Hepsi mutlu olurdu. Şimdi bunu bir adam niyet etse. Halbuki elinde bir imkanı da yok. Ama hadis-i şerifler buyuruyor ki bize, müminin niyeti amelinden daha tesirli. Ve niyetül mümin hayrun min ameli, meşhur olan lafzıyla. Müminin niyeti amelinden hayırlı. Bak Mevla nasıl kazandırıyor. Ama öbür adam niyeti bozuk, gösteriş, kibir, gurur, siyasi propaganda, bir şeyler dağıtıyor, istismar. Ondan sonra efendim teşekkür bekliyor, rey bekliyor, para bekliyor. Bunda bir faiz sevap yok. Çünkü neden? Beklentisi var. Beklentisi olursa yapılan hayırdan, yardımdan hayır gelir mi yani? Çünkü geriye dönüş bekliyor. Geriye dönüş olmadı mı? Ne biçim adamsınız, biz size koli dağıttık, şunu verdik, bunu verdik, bizi desteklemedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın. Ya tuttulu usatakatikum bilmenni ve leza. Ya evlediğine amenu, ey iman etmiş kullar. La tubtulu sadakatikum, sadakalarınızı, hayırlarınızı, zekatlarınızı, fitrelerinizi bozmayın. İptal etmeyin, sevabını boşa çıkartmayın. Neyle? Bilmenni, başa kakarak, Ben sana şunu yaptım da o yapmadı da sen kıymetimi bilmiyorsun da beni desteklemiyorsun da vel eza eziyet yaparak sıkıntı veriyor. Ya sen bir hayır yapıyorsan hangi partidendir düşünülür mü bu? Bunun partilisi pırtılısı olur mu? Adam aç. Ondan sonra efendim bizden mi, sizden mi, şunun adamı mı, bunun bilmem nesi mi? Ya kardeşim, böyle İslam olur mu ya? Böyle din olur mu ya? Başa kakarak, eziyet yaparak, efendim karşılık bekleyerek. Ya, ne buyuruyor? Ehl-i Beyt, Fatıma annemiz, Hasan Hüseyin efendilerimiz çocukken iftarlıklarını, sahurluklarını 3 gün peş peşe, bir gün yetime verdiler, bir gün miskine verdiler, bir gün esir geldi, tutsak yani artık bir şeysi yok. Şeyden yeni azat olmuş veyahut da işte salı verilmiş. Şimdi adam aç. 3 gün peş peşe geldiler. Ne yaptılar Ehl-i Beyt Hazaratı? Onlar hakkında İnsan Suresi'nde ayetler nazil oldu. Efendim, Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz kaç gün aç kaldı? Yürüyemeyecek duruma geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü, baktı ki açlıktan pat düşüyorlar. Oynayacaklar çocuklar, torunları küçücük. Ondan sonra ayakta duramıyorlar. Ne oldu bunlara? Düşünürken Cebrail aleyhisselam bu ayetleri getirdi. Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz gidip de ya Resulallah işte bizim bir ekmeklik unumuz vardı da ondan bir ekmek zor çıktı da. Ekmek dediğim şimdiki gibi böyle kaç gram ekmekler değil işte. Şöyle küçücük bir çörek, başka da yemek yok. Yanına katık yok, bir şey yok. Ondan sonra onu da efendim bir gün yetim geldi kapıya verdik, bir gün miskine verdik derler mi? Gidip de ya Resulallah biz aç kaldık derler mi? Muhtaç kaldık derler mi? Onlar nasıl insanlar, nasıl Ehl-i Beyt olmuşlar onlar? Ya gitti Hazreti Ali Efendimiz evde ocakta bir şey yok. Bir ufacık un aldı. Borç. Azıcık un. Öyle nerede? Şimdiki gibi çuvalla bu. Ondan sonra herkes şimdiki fırınlar kapanırsa yok. Sonra açık mayası olursa da herkes işte evde ekmek yapmaya başlamıştı. Ha şimdi akılları başlarına geldi. Ondan sonra efendim ekmek yapan işte neyse ne diyorsunuz makina mıdır bir şeydir. Onlar %700 patlamış yani. Herkes sipariş veriyor. Ekmek elden su gölden hesabı. Çuvallan unu devir aşağı. En fakir bile bir çuval unu alır. Misal yani. Orada nerede? Şu kadar bir el avucu kadar un alıyor. O da borç. Allah-u Teala'nın en sevdiği peygamberi alemler onun hürmetine yaratmış. En sevdiği Habib-i Edib-i Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en sevdiği kızı, kerimesi, parçası, biz'asi Fatıma-tü Zehra radıyallahu teala anha en efendim damadı, amcasının oğlu, en yakını Hazreti Ali ibn Ebi Talib radıyallahu an, Hasan Hüseyin, cennet gençlerinin efendileri, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem reyhaneleri, yani reyhan işte kokulu çiçek böyle. Onlar öyle kokluyordu, öpüyordu, seviyordu. Onlar aç. Biz Allah'ın çok mu mübarek kuluyuz yani? Bu kadar tokluktan öleceğiz az daha. Ondan sonra da hala evde bir şey yok. Hani evde bir şey yok. Bir ekmeğin var, tane arıyorsun. Nerede bulmuşlar böyle? Beyaz unu nerede bulmuşlar? Elekten geçmiş unu nerede bulmuşlar? Bu şimdiki yemeklerini kim bulmuş? Gitmiş borç almış. Şu kadar bir un. Ondan sonra gelmiş. Fatıma annemiz de hemen ekmek yapmış. Pişirmişler, iftar edecekler. İftar edecekler. İftara işte birkaç dakika kala kapıya tak tak. Kim o? Ben yetimim demiş. Allah için siz Ehl-i Beysiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane halkısınız. Ne olur bize bir şey ver. Bana bir şey verin. Bakmışlar birbirine ne vereceğiz? İftarlık hiçbir şeyleri yok. Ekmeği yeni pişirdik. Hadi ekmeğe vermişler. İftarda hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hiç. İftar edecek. Böyle bir iki çeşit değil. Hiç yok. Öyle kalmışlar bir şey yemeden. Sahur olmuş. Sahurda da bir şey yok. Ertesi gün oruca niyet. Hazreti Ali Efendimiz yine şimdi gece vakti nereye gidecek? Gündüz gitmiş biraz bir ekmeklik un almış. Borç. Parası olunca ödeyecek. Ondan sonra getirmiş. Fatıma annemiz yine pişirmiş. Tam iftara koymuşlar. Ondan sonra efendim birinci gün miskin yoksulum demiş. Bir şeyim yok Allah için 55'sin demiş. İkinci gün kapı çalmış. Efendim yine açmışlar. Tam da iftara yakın. Onlar da işte bir ekmek yiyecekler diye onu bekliyorlar. Bir ekmek dediğin bizim yumulduğumuz ya somun pehlivanı gibi yumulduğumuz ekmeklerden değil ha. Şu kadar bir şey yapıyorlar işte. Bir avuçluk ekmek. Ondan sonra ben yetimim demiş. Babam ölmüş. Ben kalmışım böyle. Bir şeyimiz yok. Yiyeceğimiz, içeceğimiz. Ne olur siz ehli beysiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hane halkı olmak kolay mıdır? Bana bir şey verir misiniz? Bakmışlar birbirine ne vereceğiz? İkinci gün olmuş. Hiçbir yemek yok, katık yok. Hadi onu da vermişler. Üçüncü gün olmuş. Yine Hazreti Ali Efendimiz gitmiş, borç almış. Bir un almış. Fatma anamız ekmek yapmış. Ondan sonra tam sofraya koymuşlar. Kapı çalınmış. Biz olsak ne olur? En sabırlımız bile artık patlar. Ya üç gündür çoluk çocuğumun ağzına bir lokma girmedi. Ben burada efendim gözümün feri kaçmış. Belim doğrulamıyor. Hani ayakta duramıyorum. Ondan sonra kimsen kim? Efendim. Gelmiş kimsin? Esirim işte. Yeni özgürüm oldum işte. Neyse hürriyetime kavuştum da hiçbir şeyim yok. Yiyeceğim, içeceğim. Hadi bakalım. Yine ne yapmışlar? Seve seve kalkmışlar. Efendim o bir parça ekmeklerini esire vermişler. Ha, şimdi mevzu ne burada? Allah Teala ne buyuruyor? Estağfirullah. Ala hubbi. Kendileri yemeği çok istedikleri halde, muhtaç oldukları halde bir yudum ekmek 3 gündür yememişler. İftar yok, sahurluk yok, hiçbir şey yok. Bu vaziyette yine miskinen yoksula yedirirler. Ve yetimen yetime yedirirler. İkinci gün. Ve esira. Üçüncü günde esire yedirirler. Ama kendileri muhtaç çok. Kendilerinde fazla var mı? Hiç yok. Peki ne diyorlar? Bir de yedirdikten sonra inne ma nut'imukum li vecihillah. Biz sizi Allah'ın yüce zatının hürmetine, Allah'ın yüce vecihinin hürmetine, onun hatırı için, onun kulu olduğunuz için, onun muhtacı fakiri olduğunuz için yediriyoruz. Hatta bir tanesi teşekkür etmeye kalktı. Teşekkür ederim. La nuridu minkum cezaen. Biz sizden karşılık istemiyoruz. Karşılık beklemiyoruz. Ve la şükura. Teşekkür de istemiyoruz. Teşekkür de istemiyoruz. Karşılık istemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Teşekkür edip de benim sevabımı ne yapma? Noksan etme. Şimdikiler bir yardım yapsalar, ondan sonra adam dua etmese, teşekkür etmese, bunda ne biçim nankör adam ya? Bir teşekkür bile etmedi. Ya teşekkür edip de sevabını niye noksanlaştırıyorsun mübarek adam? Karşılık ne bekliyorsun? Muhtar olmuş, koliler ona gelmiş, o da ona sor. Ya kardeşim bu milletin efendim yardımları. Sen orada tanıyorsun fakiri diye veyahut neyse diye, orada muhtarsın diye veyahut neyse. Şusun busun. Orada sana verilmiş ki bunları dağıt, emanet. Sen burada ondan sonra bir daha seçime bana rey vermezseniz size gösterin. Bak bu kadar Ramazan'da size efendim koli dağıttım. Ya sen kendi paranla mı dağıttın bir? Kendi paranla bile dağıtsan, sen buradan rey beklersen bir dahaki seçime hayır olur mu ya? Böyle bir hayır olabilir mi ya? Amellerinizi iptal etmeyin. Sadakalarınızı iptal etmeyin. Sağ elin verdiğin sol el bilmeyecek ne demek ya? Niye arşın gölgesinde gölgelenenler ve racun tesaddaka ahfa hatta la te'aleme şu malumatun fekuyemünün. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek. O kadar gizli verecek. Sen ne yapıyorsun ya böyle? Efendim millete efendim kendi adını, markanı, bilmem neyini, partini, pırtını, zırtını yazıp ondan sonra hadi bakalım benden. Niye? Böyle hayır olmaz. Bundan kim cevap bekliyor? Bak biz sizden teşekkür bile istemiyoruz. Karşılık beklemiyoruz. Ehl-i Beyt böyleydi. İnna ne khafu min Rabbina. Çünkü biz Rabbimizden korkuyoruz. Yevmen öyle bir gün var ki önümüzde ahiret. Abusen çok ekşi suratlı. Kamtarira. Şerri çok uzun. Şerri çok uzun. 50 bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış. Millet ter göllerine bakmış. Ölmek mümkün olsa saniyede ölecek. 50 bin sene güneşin altında tavanın yerine gelmiş güneş. Harareti 70 kat artmış. Şu andaki güneş bile bizim bu tavanın buraya gelene kadar yanaştıkça ben erir giderim ha burada. İnsan mı kalır ya? Dünya mı kalır? Denizlerde su mu kalır göllerde? Buhar olur gider ya. Şu anda durduğu yerden güneş aşağı gelse Hem de harareti 70 kat artmış. Ne lüzum var artma? Şu andaki hararetle bile gelse. Bir de harareti 70 kat artıyor. Bir de tavan boyu yakına geliyor. İnsanlar su oluyor, sucuk oluyor. Ama ölmek yok. Çekmek var. 50 bin sene şerri uzun böyle bir kötü suratlı, yani kafirler için, fasıklar için, münafıklar için, asiler için hiç ümit vaat etmeyen, mutluluk vaat etmeyen, suratı çok onlara abuz. Böyle bir gün var önümüzde. Biz ondan korkuyoruz. Şimdi öyle bir ahirete çıkacağından korkan adam bir fakire bir şey verirken gösteriş niyet eder mi ya? Beğensinler niyet eder mi? Rey alayım niyet eder mi? Ondan sonra bana üye olsun diye bir şey beklentiye girer mi ya? Bilmem. Beni destek. Dua bile beklemeyeceksin. Mevla'nın parasını Mevla'nın kuluna veriyorsun. Vâtûn min mâlillâli zâtâk. Allah'ın size verdiği maldan verin diyor. Babanızın evinden ne getirdiniz? Hepiniz çorapsız, donsuz geldiniz ki dünyaya ben de beraber. Sen kimin parasını kime veriyorsun? Verin Allah'ın malından buyurun. Sen Allah'ın malından verirken Allah'tan bir de ondan sonra adamdan ne teşekkür bekliyorsun? Adam Allah'a şükredecek. Sen Allah'tan sevap bekleyebilirsin. Mükafat bekleyebilirsin ama başa kalkmazsan, eziyet yapmazsan, gösteriş yapmazsan, kibirlenmezsen, kendini beğenmezsen, aa ben de amma para dağıttım ya bu sene. Kaç bin lira dağıttım. Zekatım zaten 100 bin lira tuttu. Ben efendim kaç 100 bin liralık erzak dağıttım. Şimdi. Kardeşim ya. Bunların hepsi boşa gitti. Böyle kibirlenirsen, ucuplenirsen, kendini beğenirsen böyle bir şey yok. O 50 bin sene mahşerde insanlar nereye girecek? Ennâsü fî zilli sadakati yevmel kıyâme. Kıyamet günü kendi sadakasının gölgesine girecek. Ne verdiysen dünyada elinle o gölge olacak başına. Güneş tavan boyu yakına geldiğinde sana güneş vurmayacak. Gölgen uzunsa o kadar etkilenmesin, tesirlenmesin, zarar görmesin. Gölgen küçükse, kısaysa, deldirmişsen oradan buradan, aradan, bilmiyor musun? Bir şemsiye bile taksan yani güneş, esas şemsiye yağmurluk için değildir. Şemsiye güneş içindir de, biz şimdi yağmur çok olduğundan buralarda yağmurlarda şemsiye takıyoruz. Şemsiye, yağmurluğun adı matariye, yağmur için. Şemsiye güneş demek şemsiye. Şemsiye işte diyoruz yağmurluğa da. Sen oradan yağmurluk delik olursa üstüne akar mı? Akar. Güneşlik delik olursa oradan seni rahatsız eder mi? Eder. Niye deldiriyorsun amelini? Hayrını niye iptal ediyorsun? Hepsini etmedim de bir şey karıştı. Karıştıysa bir delik açıldı. Ondan sonra seni rahatsız eder. Sen halis rahatlık arıyorsan, katışıksız huzur ve sükunet arıyorsan, mahşerde millet bir ayak 10 kafanın üstüne çıkmış, kimin başı kimin bacağı belli değil. Biz o günden korkuyoruz diyorlar Ehl-i Beyt. Hazaratı, o günden korkanın aklına bir menfaat beklentisi gelir mi ya? Gelmez. Sadece o başımın gözümün sadakası olsun, mahşerde huzur olsun, ahirette rezil olmayayım, mahşerde güneşin altında kalmayayım. Bunu düşünen adam, bir de üstüne adamdan bir şey bekler. İman meselesi, ikam meselesi, ahireti gözle görür gibi inanmayan adam. O zaman zaten ne veriyorsun kardeşim? Verdiğin boşa gidiyorsa, ahirete çıkmayacaksa, karşına gelmeyecekse, o zaman ne? Kendini mi tatmin ediyorsun? Biz ahireti düşünerek veriyoruz. Ahireti Allah'ın rızası için, tamam. Allah razı olduğu kulun ahirete azap etmeyecek. Mahşerde sıkıntı çektirmeyecek. 50 bin sene süren mahşer, adama 2 rekat sabah namazını farz-ı kada gelecek. Bu kadar kolay nasıl geçiyor? Değil mi? Bir adam var sabah kadar inim inim ünlüyor. Bir gece ona 1000 gece kadar uzun geliyor. Bir adam da var yastığa 1/2 metre kala uyuyor. Çok yorgun. Uyur uyumaz. Sabah oluyor. Ne zaman sabah oldu ya? Ben de 1 dakika bile gelmedi bana diyor. Ona da geçer. Saniye gibi gece geçiyor. Herkese aynı mıdır mahşer? İnsanlar sadakasının gölgesine girecek. O zaman sen o gölgeni sağlam yapsana. Bak Ehl-i Beyt karşılık istemiyor. Teşekkür beklemiyor. Şimdi, hal böyle olunca sen niyetin bozuk olursa, dünyayı amel doldursan zerre kadar etmez. Zerre kadar etmeyince de hayrını göremezsin. Niye katlanacak? Olan sıfıra iniyor zaten. Zerre kadar hayır yapan o görecek. İşte bazı insanda eli erişmez, Gücü yetişmez. Velakin niyeti düzgün. Ah keşke bende de olaydı da vereydim de. Ah keşke sağlığım olaydı da oruç tutaydım. Ah keşke efendim kuvvetim olaydı da gece teheccüdlerde teravih hatimle kal. Abi niyetler ne güzel mesele. Hakikaten Allah ona o imkanı verse yapacak. Ama imkanı yok. Ona da niyetiyle veriyor kat kat. Zerre kadar hayır yap onu görecek. Ama men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar şer yapan da onu görecek. Şimdi zerre kadar şer ne demek ya? Zerre kadar şer yani misal de insan çok bulamıyor tabii. Velakin hani bir insan bir insana diyelim kötülük yapmamış. Yalan onun aleyhine bir şey iftira atmamış. Ona eziyet vermemiş. Diyelim kul hakkına girecek bir şey görünüşte yok. Ama mesela biri birine iftira atsa, o da onun sevmediği bir adamsa veya düşmanıysa veya gıcık olduğu biriyse falan. Veya o onun başına bir şey geçse. Kalbinden sevinse, diline bile ağzına bile almasa, kalbinden sevinse. Burada icraatta bir şey yok. Ama niyet kötü. Oh oldu. Diline bile demiyor ha. İçine aman iyi oldu boş ver. İçinden bile geçirse şerdir ya. Müslümana kötülük düşünmektir ya. Müslümanın musibetine ferahlenmektir, sevinmektir bu sana. Müslümana yakışacak mı? Misal veriyorum. Öbür türlü elinden dilinden adama zarar ziyan veren o da kul hakkı, kebair günahlar, büyük şeyler onu o zaten görecek onu. Onu görmez olur mu? Zerre kadar hiç görüntüde bir şey yok ama bir şerse bu onun karşılığını görecek. İşte Kur'an-ı Azimüşşan'da en korkutucu ayet budur. Zerre kadar hayır görecek, zerre kadar şer görecek. Yine mesela şu ayet-i kerimede bu kabildendir. Men ya'mel su'en yüczebi. Kim bir kötülük yaparsa mutlaka onunla cezalandırılacak. Bu ayet-i kerime Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala Efendimizin ne uykusunu bıraktı, ne keyfini bıraktı. Zaten onlarda dünya keyfi olmaz. Devamlı ahireti düşünürler. Fakat o kadar korktu, o kadar korktu. Ya. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Sahabe-i kiram bu ayet indikten sonra sahabe-i kiramın hepsi içtimailer yaptılar. Bir araya geldiler. Biz ne olacağız? Ne yapacağız? Neden? Zerre kadar az bir kötülük yapsa cezası çekecek. E şimdi herkes bir günah yapabilir. Ya burada her şeyin cezasını çekersek biz nasıl yaşayacağız? Ne dünyada ne ahirette bize hayat hakkı kalmıyor. E çünkü melek değiliz, peygamber değiliz yani. Ya şiddetli yani. La cidlehu min dünya veliye ve la nasira. On sonra Allah'tan gayri ne veli bulabilir, ne sahip bulabilir, ne yardımcı bulabilir. Helak oldu gitti Allah'tan gayri. Allah da buyuruyor ki cezasını vereceğim. Allah'tan gayri de kimse kurtaramaz buyuruyor. E bu ne olacak? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Çok şey yüzü solmuştu, sararmıştı yani tamamen böyle. Az daha ölecek hale gelmişlerdi. Sahabe-i kiram ayetlerden o kadar etkileniyorlardı, o kadar tesirleniyorlardı ki. Bizim gibi değil ki ya. Vurdum duymadı kabilinden. Adam hatim yapıyor, tınmıyor. Adama hatim yapılıyor, hiç bana mı demiyor. Adama bütün Kur'an'ın meali okunsa, adamın ne yüzünde bir sararma oluyor, ne efendim iştahında bir kayıp oluyor yani. Neden? E çünkü bu kadar azap ayeti, bu kadar ahiretle ilgili meseleler. Ulan ben ahirette Rabbime ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim? Bu kadar dünyada nefes aldım verdim, bu kadar günah işledim ettim bunlar. Tevbe ettim mi etmedim, kabul ettim mi Rabbim etmedim, hiçbir şey bilmiyorum. Ben ne cevap vereceğim Allah'a ya? Yok. Şimdi bu durumda bir insan, Müslüman olan, ahireti düşünen, ahirete inanan, hakikaten iştahı kaçar ya. Sararıp solar ya. Yani onu gören, onda bunun tesirini hisseder. Der ki, neyin var, hasta mısın? Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık Efendimiz de bunu fark etti. Buyurdu ki, ya Babekir nedir bu senin şu anda üzerinde gördüğüm hal? Yani sen bitik vaziyettesin. Dedi ya Resulallah. Bu ayet-i kerime bizi çok acayip zora soktu. Sıkıntıya soktu. Yani bu ayet-i kerimenin manasını düşünmekten ben mahvoldum. Sahabe-i kiram da bana soruyorlar. Ben de sana sormaya geldim. Biz her yaptığımız fenalıktan yani tabi onların ne günahı olacak Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala. Bizim onun günahı denen bizim sevaplarımızdan eftaldir de neyse işte. Onlar kendi makamlarına nispetle, mertebelerine, derecelerine oranla bu kendileri hakkında bu sıkıntıyı çekiyorlar. Hele biz. Bizimki yani hakiki kötülük yani. Hakiki günah bizim işlediklerimiz öyle. Ona nispetle buna nispetle değil. Biz hakikaten günah işliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Sıddık sen hasta olmuyor musun? Oluyor mu ya Resulallah? Hiç başın ağrımıyor mu? Ağrıyor ya Resulallah. Ayağın taşa değmiyor mu? Değiyor ya Resulallah. Eline diken batmıyor mu? Batıyor ya Resulallah. Ha. İşte Allah-u Teala'nın buyurduğu her yapılan fenalığa ceza vereceğim. Ama Müslüman kulumun cezasını, azabını kabire, sırata, mizana, mahşere, cehenneme bırakmamak için dünyada vereceğim. İşte üzüntü, hiçbir şeye üzülmüyor musun? Üzülüyor, üzülmemek mümkün. Dünyada yaşıyorken bir insanın üzülmemesi, üzüntülü, üzücü haber almaması, burası cennet değil ki. Herkesin, aralıklı da olsa, kiminin fazla, kiminin eksik de olsa, illa üzücü haberlerle karşılaşması vakı oluyor. İşte bütün o üzüntüler, musibetler, kederler, sıkıntılar, sizi dünyada cezalandırıyor ve dünyada çektiğiniz bu cezalardan dolayı defterden, o günah hanesinden o siliniyor. Silindiği vakitte Allah-u Teala'nın ahirette buna karşı tehdit buyurduğu, vaid buyurduğu azap ve cezada düşüyor. Oh elhamdülillah dedi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendim. Biz dedi sen olmasan ya Resulallah helak olmuşuz. Kendi kendimizi helak edeceğiz. Çünkü bir ayet geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tefsir etmese, burada ilahiyatçı bazıları hoca olmuşlar. Biz ayetleri anlarız. Bu hadisler zayıf veya bu hadisler uydurma haşa. İşte bu hadise lüzum yok, sünnet bünnet bir şey yok. Kur'an bize yeter diyen o mealci kafa. Ondan sonra dinsiz kafa diyelim yani. Mealci kafa denmez ki. Sünneti inkar edenin Müslüman mı olur? Hadi anla bu ayeti bakalım şimdi. Hadi anla. Hazreti Ebu Bekir Sıddık olsan anlayamazsın ya. Anlayamadı işte. Men yâmel sü'en yüzzebi. Az daha ölüyordu. Ayet-i Kerime'nin şiddetinden, ağırlığından, yemeden, içmekten, uykudan, her şeyden kesildi. Gören Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i helaka yaklaşmış olarak, yani ölüme yaklaşmış olarak. Arapçada helak ölüm demek. Hatta izâ heleke kultum ayet-i kerimesinde de. Peygamber hakkında da helak söylüyor. Yani peygamber helak olmaz tabii. Helak demek burada ölüm manasına. Azrail yani ölüyordu. Ondan sonra yani gören anlıyordu. Ne dert geldi buna, ne bela musibet vurdu buna da bu böyle oldu yani. Bu normal bir durum değil. Çok büyük bir şey geçirmesi lazım, travma. Neden oldum dedi? Bu ayetin tefsirini anlamamaktan. Çünkü her kötülüğe ceza verilecek. Her kötülüğe ceza verilirse dün okudum burada ayetler. Allah kullarının cezasını peşin verse ma terake ala zahrihim dabbe. Bırak adamın yaşamasını, yeryüzünde gezen böcek bırakmaz. Bizim günahımızdan karıncalar yaşayamaz ya. Bir de her yaptığına ceza, her yaptığına ceza. Bir günde insan bazı kere kaç günahı var be? Ne kaç günah? Kendin sayamaz, yani can kadar günah işlemiş olabilirsin. Ahsallahu ve nesuh diyor Allah'ımız. Allah saydı günahlarını onların, zapt etti, yazdı, meleklere yazdırdı. Onlar unuttular. Hangi günahımızı hatırlıyoruz adediyle beraber? Ya bunların hepsinin cezasını dünyada yani veya ahirette çekecek olsak kim felah bulabilir? Onun için Hazreti Sıddık Efendimiz eyvah! Sahabe-i İkram Efendimiz hep toplandılar. Bu ayetten sonra bize hayat hakkı kalmadı biz. Ölelim daha iyi biz. Yaşadıkça günah yaparız. Günah yaptıkça da belamızı buluruz. Ya tefsir böyle bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala o hadisleri vahyediyor, bildiriyor. O hadisler ona göre bunu ayeti açıklıyor. Bir sevindi neden? Üzüntün ile beraber o yaptığın bir kötülük varsa üzüntü çektiğin bir olaydan dolayı o siliniyor. O güne. Üzücü bir haber aldığından o siliniyor. Ayağın taşa çatsa siliniyor. Allah Allah. Hangi sıkıntı gelse seni üzen, sana eziyet veren bir şey. Hepsi o günahları sildiriyor. Mevla'nın için Müslüman'ın dünyada demiş. Ay şimdi şu koronadan ne bela vurdu başımıza ya. Ölenimiz inşallah şehit oluyor Müslüman olduktan sonra. Ama kalanlarımız neler çekiyor? Hastalar neler çekiyor? Hasta olmayanlar daha beter. Ailelerin hastalığıyla alakalı. Büyük sorun. Büyük bir musibet. Camiye gidememek musibet. Cuma gidememek musibet. Teraviye camiye gidememek musibet. Yani herkes ne musibetler orada. İftar verememek musibet. Yani üzüldük, üzülüyoruz. Böyle bir Ramazan hiç görülmemiş. Bunlar hep bizim kefaret bize. Yaptığımız günahlar yüzünden. Bunda anlamayacak ne var? Bela vurdu bize. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'daki işte en korkutucu ayetlerden iki tane de ondan okudum. En ümitli ayeti okudum. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Ahmed İbn Hanbel'de var. İbn-i Rahüye'nin Müsned'de var. İbn-i Meni'de var. Abd İbn Hümeyd rivayet etmiş. Hakim-i Tirmizi, Ebu Ya'la. Yani hadis-i şerif okuyan Said İbn Mansur. Yani o da bu mealde geliyor. İbn-i Ebi Hatim Tirmizi'de aynı mealen. Tirmizi'de var vesaire vesaire. İbn-i Ebi Şeybe Beyakı Şuab-ül İman. Yani Beyakı Şuab-ül İman'daki ayrı bir şey. Beyakı Şuab-ül İman'ı katmayalım. Geri kalan saydığım kaynakların tümünde geçiyor bu hadis-i şerif. Ela uhbirukum. Hazreti Ali Efendimiz, ben size haber vereyim mi? Bi efdali ayetin fi kitabillah. Allah'ın kitabındaki en faziletli ayet. Bak şimdi ne dedim? Erci ayetin en ümit var olanı anlattım sohbetin başında. Ehvefu ayetin Kur'an'daki en tehditli ayet. Onlardan iki tane okudum. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki şimdi Kur'an'da daha faziletli ayet bulamazsınız. En faziletli, faziletli derken hani okuduğunda sevap bakımından değil. O kulü vallahatten ta eftal bir şey yok. Sure yok o zaten. 3-4 ayet. Kur'an 3'te 1'ini okumaya denk. İzâ zülcile yarısını okumaya denk. O manada faziletli, sevap bakımından faziletli değil. Bize fazilet vaat eden, bize fazilet vaat eden yani, bizim iyiliğimiz için en büyük haberi veren, bizi sevindirecek, mutlu edecek en değerli haberi veren ayet Allah'ın kitabında hangisidir? Ne bilsinler? Buyurdu ki size ben şimdi söyleyeceğim. Haddesene abi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi bize. Kim bildirecek zaten? Hazreti Ali Efendimiz'e vahiy gelmiyor ki. Resulullah ne bildirdiyse sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Bize naklettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şura suresinin 30. ayetini okudu bir kere bize. Ne okudu? Estağfirullah. Ma enne şey ki esabekum size isabet etti mi musibetin. İsabet Türkçeleşmiş. Aslında Arapça tabii. Musibet de Arapça. Vuran şey demek yani. Çatıp, aniden çatıp gelen bela demek. Bela da Arapça ona bakarsan da. Hangi musibet sizin başınıza geldiyse. Şimdi biz musibeti ne zannediyoruz biliyor musunuz? Evim yandı. Efendim ocağım yıkıldı. İşten atıldım. İşte efendim çocuğumun ayağı kırıldı. Veya işte kızımın kocası evden attı, boşadı falan falan. Bunlar tabii büyük musibetler. Allah kimseye uğratmasın. Ama İslam'daki musibet tabiri çok ufak şeylere de kullanılıyor. Buradaki tarif şudur. Mümini üzen her şey. Küllü mâ yu'zil mü'mine feve musibetün. Başka hadis-i şerifte buyuruyor. Mümine eziyet veren her şey musibet. Bir gün biliyorsunuz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin parmağına kıymık batmış. Yani ufak bir tahta parçasının ufak bir şey girmiş parmağında. Geliyordu Ayşe anamızın yanına girdi işte eve girerken. Ne diyordu? İnna lillâh ve inna aleyhi râciûn. Bizde cenaze çıkınca söylerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna lillâh ve inna aleyhi râciûn deyince Ayşe annemiz geldi. Ne oldu ya Resulallah? Yani çok önemli bir musibet vurdu diye düşündü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini gösterdi. Ya eli acımış. O kıymık da bazı kere amma acıtır ha çıkanına kadar. Böyle eli acımış falan. Dedi e küllü adel istirca minhazi. Ya Resulallah bu kadar inna lillah diye diye girdin eve. Ben de zannettim büyük bir bela vurdu. Bütün bu istirca inna lillah demenin tabiri istirca. Yani Allah'a raci, biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz mealen. İstirca duası buna deniyor. Çok büyük bir dua tabii. Bu kadar istircaları bu eline batan şeyden sebep mi yaptın ya Resulallah? Buyurdu ki ya Ayşe. Allah Teala ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Musibet vurduğu zaman benim dostlarım, sabreden kullarım اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Musibet vurduğu zaman. Peki bu musibet mi? Küllü şeyin yu'zil mü'mine fe musibe. Ya Ayşe, mü'mine eziyet veren, canını sıkan, yakan her şey musibettir. Şimdi bu benim parmağıma bir şey battı ya, battı. Bu bana eziyet verdi mi? Verdi. Üzdü mü? Beni üzdü. Musibettir. Onun için Mevla buyuruyor ki, benim dostlarım hep başlarına bir musibet geldiğinde en ufak üzüntüde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz bu zikre alışmamışız daha hiç. Çok büyük musibet olacak da cenaze menaze çıkacak. Yoksa bize bu kadar üzüntü veren haber geliyor. Hiç inna lillah diyene ben çok rastlamıyorum. Bizim Yusuf Çelener Hoca vardır. Maşallah onun ağzı çok zikirlidir, dualdır. Hemen bir şey olsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben bile yadırgıyorum bazı kere. Ne oldu ya işte, bu bir şey mi oldu? Ya kardeşim, üzen bir şey musibettir diyor hadis-i şerif. Biz de ona benzeyelim, Yusuf Hoca'ya uyalım. Olsa bir de elhamdülillah Hazreti Afani çok okur. Acayip. Birinin başına bir şey geldiğinde elhamdülillah Hazreti Afani bana da hatırlatıyor. Belki de bazıları benden duymuşlar bu duaları ama hiç. Millete anlatırım anlatırım. Helim Hanım merkebi gelsin gibi denize düşünce boğulurum yani. Mesele onu yerinde okuyabilmek. Yerinde okuyabilmek. O dua da çok önemli. Onu birinci ciltte bu şeyde yazdım. Yani koronalı bir hasta gördün. Bu o duayı okursan yaşadığın müddetçe ebediyen o hastalık sana vurmuyor. Sahih hadis. Bitti. Felçli birini gördün. O duayı okursan Allah hamd edersen bana vurmadı diye, vurdurmadı diye. Ebediyen o felç sana vurmuyor. Kanserli birini gördün, okudun. Ebediyen. Ya hoca efendi, o zaman ben herkesi görürüm. Hastaneye gideyim. Ondan sonra her odaya gireyim. Her hastalığa bir tane okuyayım. Her hastaya. Ondan sonra benim de başıma hiçbir dert gelmeden. Kardeşim, ölüyü gördüğün zaman da okursan ölmüyorsun demediler. Anladın mı? Ölüyü görünce okursan hamdolsun Allah beni öldürmüyor, ölmüyorsun demediler. Onun için ama hangi belalıyı, müptelayı gördüğün zaman, okuduğun zaman la yusibuhu ebeden maaş kainen makan. Hangi hastalık, illet, maraz, mikrop ne olursa olsun o kişi, ona tutulan birini görüp de Allah'ım bana bunu dokundurmadın diye bu duayı okursa yaşadığı müddetçe. Bak ölüm var. Ecel gelene kadar. Ama o bela gelmeyecek sana. Garanti mi? Garanti. Kimin sözü? Muhammed Mustafa'nın sözü. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kafadan keyfinden konuşmaz. İni ve illa vahyuha. Allah'tan ne geliyor, bildiriliyorsa, vahiy ediliyorsa onu beyan ediyor. Bakayım burada bulabilir miyiz onu? Bu Bedri Hoca'ya da bulsun buradan. Gel hocam. Şu kitaptan bul da millete bir şey dedik şimdi. Yerini gösterelim. Yusuf Hoca da sebep oldu bu şey şimdi. O adam elhamdülillah Hacı Afani. Şimdi bir adam korona hastası olmuş. Ben de pozitif çıktı. Pozitif çıkan birini gördün veya görüntülü aradın. Geçmiş olsun dedin. Şu bu. Yalnız mesela adam felçli veya adam hasta, ona duyurtmayacaksın. Duyurtsan da şimdi manasını anlamadığı için kimseye sorun olmuyor. Çünkü Arapça bilen, manasını anlayana duyurtmak iyi bir şey değil. Duyurtursan şöyle bir şey oluyor. Allah sana bu hastalığı vermiş, bana vermemiş. Elhamdülillah ki bana vermemiş. Burada adam ya şimdi benim hastalığımı, illetimi görüp de, benim müptelalığımı görüp de kendine buradan pay çıkarttı gibi bir yanlış anlayışa sebebiyet verir. Halbuki sen ona da şifa duası yapacaksın. Ona da şifa duası yapacaksın, dua, hayır duası yapacaksın, afiyet duası yapacaksın, kurtuluş duası yapacaksın. Kendini de Allah'ına hamd edeceksin ki Allah bana bu belayı vurdurmamış. Efendim, bunda neler var? Daha hiç anlamadınız. Ben de anlatamadım. Nasıl anlayacaksınız ki ben anlatamadım? Sizde kitap okuma diye bir alışkanlık yok ki. Acayip bir şey yani. Ben böyle bir toplum görmedim ya. Kitap okuma alışkanlığında en son ülke Türkiye gelir ya. Afrika'da belki de daha fazla bursalar okuyacaklar ya. Hiç okumuyorsunuz, hiç. Yazık, günah ya. Allah Resulü'nün bu kadar ilimleri, ben bunları vaazda bir saatte ne anlatacağım ya? Başladım, şurada dakika doldu ya. Daha hiç konuya giremedim yani. Ne anlatacağım? Şu kitabı, Bulaşıcı Hastalıklar, Emraz-ı Sariye adına, birinci cilt, iki çıkmak üzere. Siz daha birden hiç okumadınız. Korona olmayayım istiyorsun. Bir koronalı gördüğün zaman, televizyonda da görsen olur, haberlerde de görsen olur, yakınında da görsen olur, efendim Görüntülü telefon bağlansa görsen olur. Bir müptelayı. Korona değil ki bunun sadece. Felçli birini gördüm. Ağzına bunu öyle bir ezberle, öyle bir alışıyor. Her dakika kitabı açıp da sayfayı bulamazsın. Efendim bir hasta gördüm. Dur kitabı getirin. Hasta da diyecek ne oluyor kardeşim? Ezberleyeceksin bunu. Bunu ezberlediğin zaman baktın adamın ayağı topallıyor. Elhamdülillah zaafan. Ölene kadar topallamaz. Baktın adam efendim kusuyor. Elhamdülillah zaafan. Hangi hastalık, hangi belalı, hangi müptela, hangi sıkıntı? Baktın çocuğu efendim engelli. Elhamdülillah zaafan. Senin çocuğuna göstermez. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki sen bana o nimeti senden almadım diye, sana bağışladım diye hamd edersen ben de o sen nimeti senden ölene kadar almayacağım diye. Ha, ölüme çare yok. Ölümün dışında işte hadis-i şerif efendim Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor. Kaynak mı arıyorsun? Kaynak Tirmizi. Rakam 3431. İbn-i Mace. Rakam 3892. Beyhaki Şahab-ı İman. Rakam 10634. Kaynaklar çok sağlam. Tirmizi ya. Kütüb-i Sitte hadisi. Kim? Men ra sahibe bela. Başına bir bela gelen birini görürse. Bela gelmiş. Musibet demin ne dedim? En ufak bir üzen bir şey bile musibet. O adam başına geldi. Senin başına gelmesin istiyorsan. Görürse, fekal ederse. Elhamdülillah lezi afani min mebtelâke bihi ve faddaleni alâ kethirin min men halaka tefdîlâ. Allah yarattıkları çoğundan beni üstün kıldı. Nice insanların ne nimetleri kayıp ve ne belalara uğramışlar. Dünyada şu anda 7,5-8 milyar insanda hastalığın, illetin, derdin, belanın haddi hesabı var mı ya? Sen herhangi bir belaya uğrayanı gördüğü zaman bütün hamdler o Allah'a mahsudur ki bu kuluna verdiği beladan beni muaf tuttu, bana afiyet verdi. Beni yarattıklarını çoğundan faziletli kıldı. Dediği anda illa ufiye min zelkel bela kainen ma kan ma aşe ebeda. Hangi bela olursa olsun bak. En tehlikeli, en korkunç, herkese vuran. Herkese vuran ya. İşte efendim. Mesela depremde ev yıkılmış adam bela. Eşi bu kadar haberde görüyoruz. Yıkıma uğramış, göçük altına kalmış. Hemen elhamdülillah rızı afan. Sen göçük altına kalmazsın. Evi yıkılmış. Elhamdülillah rızı afanim mebtelâke bi efaddalen. Bu nasıl bir dua biliyor musun? Nasıl bir garantili bir dua biliyor musun? Bundan büyük dua yok ya. Neden? Yaşadığı müddetçe diyor. O bela ne olursa olsun. Hani kimse kurtulamaz bundan. Öyle bir şey yok. Allah istediğini istediği beladan kurtarır kardeşim. Allah kadir. Kimse kurtulamaz. Ne kurtulamaz? Allah mı kurtaramaz aşağı? Ne bela olursa olsun o adam yaşadığı müddetçe o bela ona vurmaz. Hangi bela sahibini, illet sahibini, hastalık sahibini, illaki hastalık değil ki bu. İşte dedim deprem. İşte dedim efendim korona hastalık cinsinden. Ama diğer belalar var. Efendim uzvu noksan, gözü görmüyor, kulağı duymuyor, Alzheimer olmuş. Bir Alzheimer'lı adam. Elhamdülillah zaafan. Allah ne yapmaz? Ölene kadar seni Alzheimer yapmaz. Yani aklını başından almaz, unutturmaz. Mesela bir adam unutkanlık. Çok büyük bir tehlike unutkanlık. Adam var ya en mühim şeyi unutur. Çok lazım bir şeyi unutabilir. E sen şimdi unuttun bir adam baktın ki unutmuş bir şeyleri unutuyor. Elhamdülillah zaafani. Bak ben bunu da şimdi yeni düşünüyorum. Bizim Mahmud'u okuyacağım. Ne desem unutuyor. Ondan sonra Mahmud'u görünce ben de okuyayım mesela. Neden? Allah beni unutkanlıktan muhafaza etsin. Şunu arayacağız, şunu arayacağız, şuna geçmiş olsun, şuna baş sağlığı diyorum. Not veriyorum sana. 3 gün sonra yine ben soruyorum. Unutanları da görünce oku. Neden? Unutkanlık kadar bela var mı ya? Allah sana unutkanlık vermez. Ölene kadar da bir şey unutmazsın. Yaşadığı müddetçe diyor. O gördüğü bela diyor, ne olursa olsun diyor. Emrazı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar kitabı. Bunda daha neler yazdım, neler yazdım. Sayfa 229. Burada. Duanın okunuşu burada. Hadis-i şerif burada. Onun için bir musibet vurduğu zaman insan hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyecek. Musibet vuran birini gördüğü zaman hemen elhamdülillah lezi afani ilerisi de var. Duasını okuyacak. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu duayı okudu. Bu ayet-i kerime okudu. Şura suresinin 30. ayetini. Size ne musibet vurduysa, yani size üzen hangi bir şey başınıza geldiyse, neden sebep geliyor? Febima kesebet eydikum. Ellerinizin kesbettiği kendi bil fiil kazandığınız günahlar sebebiyle geliyor. Ama ve ya'fu an kesir. Allah çoğu yaptığınız günahlardan da ceza vermekten de vazgeçiyor. Affediyor. Af demek geçmek, vazgeçmek. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuduğu zaman ve sefessiru haleke ya Ali. Ey Ali, şimdi ben onu sana tefsir edeceğim buyurdu. Bu ayeti sana tefsir edeceğim. Yani şerh edeceğim, izah edeceğim. Ya Ali, ma asabekum. Ey Ali, ey benim ümmetim. Senin vasıtanla onlara da duyuruyorum. Size ne isabet ederse. Min marazın hastalık. Al sana korona. Al sana baş ağrısı. Al sana diş ağrısı. Al sana karın ağrısı. Hastalık. Ev ukubetin yahut bir azap. Azap. Azap mesela. Deprem. Deprem azap yani. Korkutuyor da. Evin yıkılmasa da ocağın başına düşmese de büyük bir panik. Ondan sonra efendim. Kıtlık, azap. Ondan sonra kuraklık, azap. Ondan sonra pahalılık. Uf, pahalılık kadar azap. Enflasyon, azap. Devalüasyon, azap. Elindeki para bir günde pul oluyor sabah ya. Ona göre kaç ekmek fazla alacaktın mesela, alamıyorsun. Hep azap. Hangi azap geldiyse, hangi maraz, illet, hastalık geldiyse, ev belain, hangi bela geldiyse, bela ne demek? İşte insanı üzen her şey. Nerede? Fit dünya. Dünyada, burası dünya kardeşim, tamam mı? Burası dünya. Bu dünyada ne hastalık, ne azap, ne ceza, ne bela geldiyse, demin ne buyurdu? Men yâmesüven yüzebi. En tehditli ayet. Kötülük yapan cezasını çekecek. Febimâ kesebet eydîküm. Hepsi sizin ellerinizin kesbettiği günahlarınız sebebiyledir. Bunların hepsi günahtan oluyor. Gördün mü şimdi? Bak bu kadar deminden bari iki satır kaynak saydık. Ne kadar say hadis-i şerif. Sen şimdi de bakalım ki bu hastalık günahtan değil. Sen de bakalım ki bu bela günahtan değil. Nasıl dersin? Hem ayet var hem hadis var. Peki burada en faziletli ayet nasıl oldu bu ya? Başınıza gelen her musibet günahlarınız yüzündendir. Şimdi burada ne fazilet var ki bize? Biz bir şey anlamadık. Sen ne anlarsın? Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlar da anlatır. Ayeti o tefsir ediyor. Bak. Vallahu ekramu min en yusenni aleykum ukubete fil ahireh. Dünyada sizin başınıza ne sıkıntı geldiyse günahınıza karşılık oldu ya, oldu. Allah-u Teala o günahı ahirette bir daha azap ederek, yani dünyada bir bela verdi sana o günahtan sebep, bir de ahirette onu ikilendirip de sen bu günahı yapmıştın diye bir de ahirette ikinci olarak tekraren sana azap etmeyecek kadar kerem sahibidir. Şimdi sen bir namahrem kadına baktın. Bakar bakmaz küt önündeki bir duvara, karıya bakayım derken affedersin, duvara vurdun kafayı. Ceza peşin geldi hacı abi. Ceza peşin geldi. Şimdi bundan bir daha bir azap ahirette olur musun? Olmazsın diye. Neden? Sen bir günah yaptın mı? Kafanı duvara vurdun mu? Vurdun. Ayağın taşa vurdun mu? Vurdun. Oradan bir musibet sana vurdu mu? Vurdu. Tamam. Bu senin bir günahın sebebiyle miydi? Evet. Bazı peşin gelir, bazı biraz veresiye gelir, vadeli gelir. Tamam. Şimdi bundan ahirette bir de azap var mı? İşte fazilet burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki madem bütün başınıza gelen üzücü işler günahlarının sebebiyledir demek dünyada buna bir ceza verilmiş oluyor. İşte Ebu Bekir Sıddık'a buyurdu ya sen üzülmüyor musun? Senin başın ağrımıyor mu? Senin karnın ağrımıyor mu? Ya hepsi o cezadandır. Yani ahirete temiz çıkıyorsun. Hazreti Sıddık Efendimiz ahiretten korkuyor. Hepsinin karşılığı ahirette başıma gelirse diye. Sahabe ondan korktular. Dünyadaki başa gelenlerin o günahlara kefaret olduğunu bilmiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese kim ne bilebilir? Bak ya Ali buyurdu. Allah bir kuluna dünyada bir sıkıntı veriyorsa bir günahından sebep veriyor. O günahından sebep veriyorsa o günahı da o sıkıntı karşılamış oluyor, sildirmiş oluyor. Allah o kadar bir kere dünyada vereyim bir de al ahirette sana bir günah işlemiştin. Al bir de ahirette azabını tat bakalım demez. Yüce Allah Celle Celaluhu dünyada sıkıntısını verdiği bir günaha ahirette de ikinci olarak tekrar azap etmeyecek kadar kerem sahibidir. Dünyada bile bir insan sana bir bağırdığı zaman bir olaydan sebep, ikinci kere aynı şeyden bağırdığı zaman yani sen bir daha ikinci yaptığında değil. Yani yaptığın bir şeyi bir daha hatırlamış. Ulan ne biçim adamsın ne yaptın? Ya kardeşim zaten geçen gün bağırdı. İyi huylu bir adam bir kere bir adama bir meseleden çıkış yapıp da sonra onu 3 gün sonra aklıma geldi bir daha yapar mı? Bu adama iyi huylu denir mi? Denmez. Anladın mı? Aa, yeni bir şey yaptın, yeni bir şeye yeni bir çıkış olabilir. Ama bir meseleye iki kere çıkış iyi huylu insanın yapacağı. Peki Allah-u Teala ekramul ekramin ve erhamur rahimin. Dünyada sana bir yan baktın, al sana efendim bir duvara tosladın. Tamam. Daha Allah ahirette ya ona bir de bir cezada burada vereyim der mi diyor. Demeyecek kadar kerem sahibidir. Ve ma'afa afallahu fit dünya. Allah dünyada bir şey affettiyse mesela bizim günahlarımızın çoğuna ceza veriyor mu? Vermiyor. Ayette ne diyor? Veya fuan kesir. Çoğunu cezasından vazgeçiyorum, azını veriyorum. Azını verdiğiyle de başımızdan bela eksik olmuyor ve biz nefes alamayacağız az daha. Dünya bela doldu yani. Bu da azını veriyorum diyor. Çoğunu da geçiyorum diyor cezasından diyor. E demek ki hepsini verse var ya, samimi söylüyorum, yan baktın küt. Her belayı bulacağız yani. Allah dünyada çoğunu affediyorum buyuruyor ya, çoğuna ceza vermekten vazgeçiyorum buyuruyor ya. Allah affediyorsa fallahu ekramu minen yaude ba'de afi. Affettiği bir meselede bir günahın suçunun cezasını vazgeçtikten sonra ahirette bir daha ben onu affetmiştim ama şimdi affetmiyorum bela vereyim demeyecek kadar kerem sahibidir. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Lezî nefsi biyedi. Muhammed'in canı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Bak mâ min hadşi'udin. Size bir kıymık batsa, kıymık biliyorsunuz, tahta parçası elinize girse, küçücük, göz bile görmüyor. Velektilâci irkin, bir damarınız atsa, bazı kere sizin atıyor mu bilmiyorum, ben de bazı kere pıt pıt pıt bakıyorsun bir tarafımda, bölgesel yani vücudumda bazı damarlar atıyor. E damar atmasında bir sıkıntı. Damarınız atsa, velâ nekbet hacerin, taş önünüze gelse sizi tökezlese, taş, ayağın taşa değse, Türkçesi. Velâ hasreti kademin, ayağın kaysa. Bunlar en ufak şeyler. İlla bize mi? Kafan kırılsa demedi ya. Bak en ufak şeyler. Kıymık batsa, damarın atsa, ayağın taşa değse, ayağın kaysa, illa bize hepsi bir günah sebebiyledir. Hepsi bir günah. O bile bir günah sildiriyor ya. Öyleyse ve mayafullahın ekser, Allah'ın affettikleri ise çok çok çok. Çoğunu affediyor. Öbür türlü yolda yürüyemezsin. Devamlı düşersin yani. O kadar günahımız var. Ama böylece kurban olduğum Allah'ın bize lütfu keremiyle muamele ediyor. Onun için Esma validemiz, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, Ayşe annemizin kız kardeşi Esma radıyallahu anh'a validemiz, Abdullah Zübeyir'in annesi başı ağrırdı ara sıra. Başı ağrıdığı zaman elini böyle yapardı. Başının üstüne koyardı. Bizembi günahımdan sebep, günahımdan sebep, günahımdan sebep. Sahabenin kadını erkeği şuur bu. Günahımdan sebep. Ve ma yağfurullah ekser. Allah'ın cire bağışladığı yine çoğunu bağışlıyor. Yoksa derdi ben hiç başım ağrımadan durmamam lazım. Allah çoğunu bağışlıyor ama işte bu da bir günah örtecek. Büyüklerimiz böyle beyan etmişler. O zaman biz demek ki bugün anladık. Yarınki derste de inşallah bu belaların açılması için ne yapacağız? Yani belalar günah sebebiyle. Bu kesin. Gayri ihtiyari başımıza gelenler de günah kefaret. Tamam. Ama gelmemesi için ne yapacağız ya? Ben günah yapayım, bela gelsin. Günah yapayım, ben ne zamana kadar bu belaları çekeceğim? Kaç yaşına gelmişik, canımız beladan kurtulmadı. O zaman biz bir de şu belasızlığı bir konuşalım. Yani belanın hiç gelmemesi için, engellenmesi için, sipere girmemiz için ne yapmamız lazım? Bunu konuşalım inşallah rahman. Allah hayırlı iftarlar versin, oruçlarınızı kabul etsin. Salih amelleri hepimizden kabul etsin. Fazl-ı keremiyle tekrar tekrar sohbetlerde buluşmayı müyesser etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.